Drabki i daj sobie szansę na wygraną, grając w Lotto, Zdrabki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki w Waszyngtonie przestrzegał, że zwycięstwo Rosji może być początkiem końca złotego wieku Zachodu. W Sejmie posłowie dyskutują o kierunkach polskiej polityki zagranicznej po ekspoze szefa dyplomacji. Synoptycy ostrzegają przed ulewami. Intensywne opady spodziewane są głównie na południowym zachodzie kraju. Jeśli stracimy Ukrainę, stracimy pokój na dziesięciolecia. Porażka na Ukrainie może być początkiem końca złotego wieku Zachodu. Zwycięstwo Ukrainy stanowi gwarancję nie tylko odbudowy, ale także wzmocnienia naszej siły gospodarczej, powiedział w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu od wtorku przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego think tanku Atlantic Council. Premier w czasie swojego wystąpienia krytycznie odniósł się też do postawy niektórych europejskich polityków w sprawie Chin. Jak mówił, zacieśnianie więzi gospodarczych z tym krajem może być groźne, jak biznesowe kontrakty Europy z Rosją, która obecnie używa swoich surowców do szantażu energetycznego. Europa Zachodnia nie może popełnić tego samego błędu przy Chinach, mówił premier. Teraz ich modus vivendi legł w gruzach i co robią? Chcą szybkiego zawieszenia broni na Ukrainie, prawie za wszelką cenę. Jednocześnie patrzą w stronę Chin, by jak najszybciej sprzedawać tam unijne produkty za wysoką geopolityczną cenę. W ostatnim dniu wizyty w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki weźmie jeszcze udział w dorocznym spotkaniu organizowanym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. W Waszyngtonie premier ma także zaplanowane spotkanie z szefem ukraińskiego rządu Denysem Szmyhalem i z szefową funduszu Krystaliną Georgijewą. Zostajemy jeszcze w tematyce międzynarodowej. Stany Zjednoczone są najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa Polski i Europy, powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji wygłosił w Sejmie expose, w którym przedstawił zadania na ten rok. Dużą część wystąpienia poświęcił relacjom Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą oraz Niemcami. A o szczegółach Karol Surówka. Zbigniew Rau podziękował Stanom Zjednoczonym za wkład w pomoc Ukrainie oraz za zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że zbliżenie polsko-amerykańskie jest dziś kluczowe, mówił po expose ministra spraw zagranicznych również prezydent Andrzej Duda. Jest to mocarstwo, które posiada dzisiaj największą armię na świecie i największy potencjał militarny. Zbigniew Rau w Sejmie zapowiedział dalsze wspieranie Ukrainy i budowanie polsko-ukraińskich relacji, które w przyszłości będą czymś więcej niż tylko przyjaznym sąsiedztwem. Polacy i Ukraińcy nie tylko u siebie w ojczyźnie, ale i w drugim kraju powinni czuć się jak u siebie w domu. Dobre relacje Polska zamierza również utrzymywać z Niemcami. W ocenie ministra spraw zagranicznych musimy jednak zmierzyć się również z tymi tematami, które na to partnerstwo rzucają cień. Chodzi między innymi o dotychczasowe relacje Niemiec z Rosją i brak uregulowania kwestii zadośćuczynienia za II wojnę światową. Karol Surówka, Polskie Radio. Uwaga na ulewy. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu na południowym zachodzie kraju. Lokalnie może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Barijewski. Na froncie będą obserwowane opady do 15 mm, ale na południu jeszcze większe, tutaj do 40-50 mm. To są wartości dosyć spore, jak na tę porę roku. W związku z tym zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu w południowej części województwa dolnośląskiego oraz opolskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywały do jutrzejszego wieczora. Połowa badanych Polaków ma ambiwalentne podejście do historii, wynika z raportu Edukacja dla Pamięci. Badanie stało się impulsem do organizacji Kongresu Pamięci Narodowej, który rozpoczął się w Warszawie. W czasie debaty Edukacja dla Pamięci otwierającej kongres specjaliści dyskutowali nad świadomością historyczną Polaków. Prezes IPN-u Karol Nawrocki powiedział, że pomóc mogą publikacje, które zachęcą młodzież do nauki historii. Oni wciąż czekają na ofertę, na ciekawe, przełomowe publikacje, na dyskusje, na nowe rozwiązania, które zachęcą ich do historii, a ponad 30% ma do historii stosunek poznawczy i refleksyjny, więc tym chcemy dostarczyć paliwa do tych refleksji o współczesności i o przyszłości. Organizatorem Kongresu Pamięci Narodowej jest IPN. Wydarzenie potrwa do soboty. Patronem medialnym jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na zachodzie i na południowym zachodzie. Będzie padał deszcz, jak słyszeliśmy. Sporo opadów na Dolnym Śląsku oraz na południu Opolszczyzny. W Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nocą od 2 stopni na Podhalu, 4 na Podkarpaciu, 6 na wschodzie, do 8 stopni na zachodzie i na północnym wschodzie. Rano szczególnie na wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro większe przejaśnienia tylko w centrum i na południowym wschodzie. W pozostałych regionach pochmurno. Na południu, na zachodzie będzie padał deszcz. Więcej opadów na południowym zachodzie, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Jutro cieplej od 4 stopni na Pogórzu, 7 na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku, na Suwalszczyźnie 12, w Wielkopolsce 14, na Kujawach i na Mazowszu 16, a prawdziwe szaleństwo jutro na Podkarpaciu nawet do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Tak pogodowo będzie rozpoczynał się weekend. To jutro. No a dziś poznaliśmy projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić czy przywrócić system kaucyjny w Polsce. Dwie dwójki i 7 trójek. Przypominają mi się czasy upadku komuny, która dobrze, że upadła, ale pamiętam, jak wtedy pozbywaliśmy się w imię tak zwanej nowoczesności, między innymi właśnie kaucjonowanych butelek, czy likwidowaliśmy linie kolejowe i teraz nagle okazuje się, że to było dobre i do tego wracamy. No i oczywiście teraz ekologia dochodzi, wtedy chyba o tym za bardzo nie myśleliśmy. System kaucyjny zgodnie z projektowaną nowelizacją ma objąć butelki z tworzyw sztucznych, w tym z plastiku, jednorazowego użytku o pojemności do 3 litrów, także butelki szklane, wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, puszki metalowe o pojemności 1 litra. Opłata, kaucja ma wynosić 50 groszy. Te informacje o wysokości dodatkowej opłaty mają być umieszczane na opakowaniach przez ich producentów. No i co najważniejsze, jeśli chodzi o placówki handlowe, co ważne, zasady nie będą dotyczyć wszystkich sklepów systemu. Mają obowiązkowo dołączyć sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych. Radicals w audycji popołudniowej, ale jak ktoś zapyta, co z większymi sklepami powyżej 200 m2, będą zobligowane do zbiórki pustych opakowań i zwrotu kaucji, a dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, ale i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów. I Państwa uwagi z życia wzięte. Byłem wczoraj w sklepie, miałem jedną butelkę słownie o wartości 1 zł słownie. I otóż chciałem ją oddać i zostałem przeciągany na okoliczność tego, czy mam aby paragon za ten napój, który kupiłem. W związku z tym jakby oczywiście oparło się o kierowniczkę i debatowaliśmy dłuższą chwilę, czy ta butelka wartości 1 zł będzie przyjęta, czy nie będzie przyjęta. Moje stanowisko jest takie, że to już jest absolutnie przekroczenie granic absurdu. Ale paragon jest paragon, prawda? Rodzą się kolejne pytania, czy taki paragon będzie potrzebny, czy jednak placówki handlowe będą ufać klientom, że to u nich było kupione. 2 2 7 3 czekamy na Państwa uwagi w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 11 minut po godzinie 16. W Rosji nadchodzi kolejna fala ucieczek przed mobilizacją, informują niezależne media i organizacje broniące praw człowieka. W najbliższych dniach wejdą w życie nowe przepisy, na podstawie których moskiewski reżim będzie mógł powoływać do armii na podstawie zawiadomień wysyłanych elektronicznie. Pakiet przepisów przyjętych przez obie izby rosyjskiego parlamentu ogranicza prawa obywatelskie w takim stopniu, w jakim do tej pory reżim jeszcze tego nie robił. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Jak podkreśla portal Meduza, nie ma znaczenia, czy obywatel zapoznał się z treścią e-maila, czy nie. Takie wezwanie automatycznie uważane jest za doręczone. Prawnik Maksim Olejniczew tłumaczy, że nowe przepisy to nic innego jak po zbójecku prowadzona niejawna mobilizacja. Tak naprawdę są to przepisy o niejawnej mobilizacji. Po pierwsze, pozwalają one poborowym, którzy zostaną wcieleni do służby zasadniczej, natychmiast podpisywać kontrakty zawodowe. Biorąc pod uwagę warunki braku wolności, wiele osób na pewno się zgodzi podpisać kontrakt, więc władze rozwiążą problem wysyłania ludzi na wojnę. Dotychczasowe plany prowadzenia mobilizacji, także poprzez zachęty materialne, upadły, więc w ten sposób władza będzie mogła zwiększyć o setki tysięcy liczebność armii, żeby można było kontynuować wojnę na Ukrainie. Z chwilą wysłania wezwania osoba powołana nie może opuścić Rosji. Jeśli ktoś nie stawi się w ciągu 20 dni, straci prawo jazdy, nie będzie mógł zaciągać kredytów i sprzedawać nieruchomości. Nowe przepisy dotyczą wszystkich, których państwo uzna za przydatnych w służbie wojskowej, tłumaczy Kirył Martynow z Nowej Gazety Europa. Jestem przekonany, że była jakaś narada najświetlejszych cyfrowych głów, którym postawiono zadanie. Nikt nie chce walczyć i umierać, skazańcy Prigożynowi skończyli się, mobilizacja nikomu się nie podobała i spowodowała wstydliwy obraz kolejek na granicach. Spróbujmy za pomocą jakiejś cyfryzacji rozwiązać ten problem. Nowe przepisy pozwalają ministrowi obrony na bezprawie, a korupcyjny charakter tego procesu jest bezgraniczny. Proszę sobie wyobrazić, że przeszkadzają wam w zarejestrowaniu samochodu, sprzedaży mieszkania czy dokonaniu darowizny. Wam nie dają żyć, jak normalnemu człowiekowi przystoi, i jesteście całkowicie uzależnieni od komisariatów wojskowych. Jeśli komisarz zdecyduje, że możecie coś zrobić, to dopiero wtedy rzeczywiście możecie. Tak więc jeszcze przed wcieleniem do armii komisarze wojskowi dostaną nieograniczoną władzę nad milionami Rosjan. I oczywiście, że wielu urzędników będzie z upojeniem korzystało z tej władzy. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Z upojeniem pользоваться, ja w tym nie сомневаюсь. Portal Meduza na pytanie czytelników, czy należy jak najszybciej uciekać z Rosji, odpowiedział tak. Jednak to nie jedyny powód do obaw. Rosjanie powinni już bać się o swoje finanse, bowiem jeden z deputowanych zgłosił wniosek o ściąganie z obywateli podatku na armię. Oleg Niłow z prokremlowskiej Sprawiedliwej Rosji chce, aby Rosjanie co miesiąc przekazywali na cele wojskowe od 1000 do 2000 rubli. Niezależni analitycy wojskowi już wcześniej informowali, że część żołnierzy idących na front sama kupuje apteczki, noktowizory, niektóre elementy umundurowania i środki łączności. Analitycy zwracali też uwagę na ogłaszane w regionach zbiórki pieniędzy na zakup dronów, żywności i środków opatrunkowych dla wojska. W tym kontekście także o ważnej rocznicy dziś powiemy w audycji popołudniowej już za chwilę. 13 dzień kwietnia, przypomnijmy, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dokąd tak pędzisz znów? Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 83. rocznica tego ludobójstwa. Cześć ofiarom rosyjskiego terroru oddał w epitafium katyńskim w Warszawie Andrzej Duda. Jak podkreślił prezydent, pamięć pomordowanych woła dzisiaj o to, by świat nigdy do czegoś takiego nie dopuścił. W istocie chodziło o wymordowanie polskiej elity, chodziło o wymordowanie polskiej inteligencji. Ludzie, których zamordowano, zabito, byli oficerami, funkcjonariuszami polskiej policji, byli polskimi inteligentami, funkcjonariuszami różnych polskich służb, byli ludźmi wykształconymi, stanowili więc elitę polskiego społeczeństwa. Po to, żeby nas jako naród osłabić, po to, by nas jako naród wyniszczyć, zamordowano te 20 tysięcy naszych współobywateli, Polaków, ojców, braci, synów, dziadków. Ta zbrodnia ma przede wszystkim wymiar ludzki, mówi profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to taka krwiąca rana w pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej i ta rana, mam wrażenie, że ona się pogłębia, dlatego że sama zbrodnia i okoliczności tej zbrodni stają się taką przyczyną wzajemnego niezrozumienia. Nie między społeczeństwami, nie między narodami, ale w tej przestrzeni politycznej. Ta zbrodnia ma wymiar ludzki, ta zbrodnia ma wymiar historyczny, ale też ta zbrodnia ma wymiar polityczny i jest częścią gry, jaką prowadzi, zwłaszcza Federacja Rosyjska, ale nie tylko. Wszyscy akolici, wszyscy ci, którzy popierają Rosję, a jest ich niestety na tym możemy świecie bardzo dużo, oni grają tą zbrodnią. To są jedne z najbardziej tragicznych momentów II wojny światowej. Polska elita wojskowa została zamordowana po prostu w sposób bestialski. Mówi Jan Parys, politolog, były minister obrony i były szef gabinetu ministra spraw zagranicznych. Niestety już w czasie wojny okazało się, że sprawa Katynia i winnych tej zbrodni jest przedmiotem rozgrywek politycznych i że niektórzy sojusznicy polscy nie chcą otwarcie przyznawać, kto był sprawcą tej zbrodni. Przez kilkadziesiąt lat PRL o Katyniu też nie wolno było mówić. Chodziło o to, żeby nie ujawniać, że winnym za to jest Związek Radziecki. Temat zbrodni katyńskiej wrócił po 1989 roku, mówi dr Jan Wiśniewski z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, koordynator Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Zaczęto stosować pojęcia antykatyń. To był termin stosowany przez historyków na określenie akcji propagandowej, której celem była relatywizacja zbrodni katyńskiej przez powiązanie jej z wysoką śmiertelnością wśród jeńców sowieckich w niewoli polskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1921. I ta rzekoma zbrodnia spowodowana była na jeńcach. I to miała być swego rodzaju radziecka, sowiecka odpowiedź na tą sytuację. To miało usprawiedliwiać stronę sowiecką, że ona dokonała tej strasznej zbrodni na żołnierzach, na oficerach polskich w 1940 roku. Takiej sytuacji nigdy nie było, choć podobna narracja wróciła w propagandzie rosyjskiej, kiedy do władzy doszedł Władimir Putin. Kilkadziesiąt lat po tamtej zbrodni żołnierze rosyjscy dokonują podobnych zbrodni dzisiaj na Ukrainie. To jest bardzo smutny i tragiczny znak, jeśli idzie o współczesne czasy, że sąsiadujemy w Europie z państwem, które kontynuuje takie zbrodnicze praktyki. A Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przypomnijmy, ustanowiony przez Sejm w 2007 roku, przypada w rocznicę opublikowania przez Niemcy właśnie 13 kwietnia 1943 roku oficjalnej informacji i odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Przypomnijmy, od strzału w tył głowy z rozkazu Stalina zginęło około 22 tysięcy Polaków. Ofiary zbrodni to około 14,5 tysiąca jeńców wojennych, ponad 7 tysięcy osób cywilnych. Zbrodnia katyńska była wymierzona nie tylko w ludzi, ale także w prawdę, bo aż do 1990 roku władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za mord na obywatelach polskich i kłamliwie obarczały nią Niemców. Uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przybliżył nam nasz reporter Jacek Frenzel. I'm just

W Dniu Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński złożył wieniec przed pomnikiem katyńskim w Warszawie. Jak mówił, zbrodnia katyńska wyraża charakter systemu komunistycznego. Systemu nieludzkiego, systemu, który właśnie za pomocą zbrodni próbował realizować swoje cele, a nasz naród potrafił się temu przeciwstawić, tyle że często za straszliwą cenę. To celowe mordowanie elit narodu było nieprzypadkowe i tym bardziej współcześni muszą o tym pamiętać i muszą wyciągać swego wnioski. Myślę, że taki dzień jak dzisiejszy to jest dzień przede wszystkim edukacji dla młodego pokolenia. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, którego celem jest oddanie hołdu polskim jeńcom wojennym i więźniom zamordowanym przez Sowietów wiosną 1940 roku. 19 filmów powalczy o Złotą Palmę w konkursie głównym 76. Festiwalu w Cannes. Jurorzy ocenią m.in. nowe produkcje Kena Loacha, Wes Andersona i Wima Wendersa. Z kolei poza konkursem będzie można obejrzeć Killers of the Flower Moon Martina Scorsese i nową część przygód Indiana Jonesa, tym razem w reżyserii Jamesa Mangolda. Już wcześniej ogłoszono, że przewodniczącym jury konkursu głównego będzie szwedzki reżyser Ruben Ostlund, który sięgnął po Złotą Palmę dwukrotnie. Słynny festiwal rozpocznie się w drugiej połowie maja. To był skrót serwisu Trójki. A pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 17. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od tematów atomowych. 6 europejskich krajów uznało, że informacje przekazane przez Polskę w sprawie budowy atomu są wystarczające. Uznaliśmy, że konsultacje z tymi krajami zostały zakończone. Te kraje to Czechy, Finlandia, Estonia, Holandia, Łotwa i Węgry. Mówił rzecznik generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Piotr Otrębski. Chodzi o konsultacje transgraniczne, które są częścią procedury wydawania decyzji środowiskowej. Polska prowadzi je z kilkunastoma krajami. Prawie 3/4 Polaków, którzy jeszcze nie przeszli na emeryturę, obawia się, że będą to, mówiąc kolokwialnie, bieda świadczenia. Tak wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Co ciekawe, poza klasycznym narzekaniem na niskie emerytury, drastycznie spadł odsetek tych, którzy o przyszłej emeryturze w ogóle nie myślą. Z ponad 55% do nieco ponad 15%. Z badania wynika też, że jeśli w ogóle dodatkowo oszczędzamy na emeryturę, to najczęściej odkładając pieniądze na kontach oszczędnościowych w bankach. Co dziesiąty ankietowany zdecydował się na oszczędzanie w IKE czy IKZE. Kolejne zmiany w zarządzie PKO BP, tym razem w fotelu prezesa formalnie jako pełniący obowiązki, zasiądzie Dariusz Szwed. To już piąta osoba przy sterach tego banku w ciągu niespełna 2 lat. Poprzedni pełniący obowiązki Paweł Gruza zrezygnował ze stanowiska po tym, jak nie doczekał formalnej nominacji na prezesa spółki. Pozostaje wciąż jej wiceprezesem. Z zarządu został odwołany Max Kraczkowski, a Mieczysław Król złożył rezygnację, tak podała spółka w komunikacie. Nowy PO, Dariusz Szwed, ma prawie 30-letnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2021 roku był w zarządzie BGK, wcześniej był prezesem, wiceprezesem Alior Banku. Akcje PKO BP, drugiej co do wielkości spółki na naszym parkiecie, po tej informacji zachowują się stabilnie, a WIG20 rośnie o prawie 1,5% przed pół godziny, niecałe pół godziny przed zamknięciem notowań. Zajrzyjmy jeszcze na waluty. Frank jest po 4,72, euro kosztuje 4,63, brytyjski funt 5,25. Dolar leci na łeb na szyję, w ciągu 3 dni potaniał o 11 groszy. Ostatnio barierę 4,20 przebił dokładnie rok temu. Na początku kwietnia, teraz kosztuje 4,19. Jutro rano, szczególnie na wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia większe przejaśnienia tylko w centrum i na południowym wschodzie. Poza tym pochmurno na południu i zachodzie będzie padał deszcz. Najwięcej opadów na południowym zachodzie, a w górach wciąż śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, w górach w Sudetach do 60, w Tatrach do 70 km na godzinę i tam możliwe zawieje śnieżne. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 7 na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku, 14 w Wielkopolsce, do nawet 18 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. W audycji popołudniowej dziś o tym, że poznaliśmy projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić, czy raczej przywrócić system kaucyjny w Polsce. Będzie można oddawać między innymi jednorazowe butelki z plastiku czy butelki szklane wielokrotnego użytku. Kaucja ma wynosić 50 groszy. Żeby odzyskać te 50 groszy płacone, to musimy oddać butelkę do systemu. Dzieje się to przeważnie z wykorzystaniem systemów automatycznych, czyli automatów. Generalnie biorąc to pod uwagę, automaty staną tylko w niektórych miejscach, zakładam, że w wielkoformatowych centrach handlowych, powiedzmy, albo w jakichś dużych sklepach sieciowych, na czym stracą najbardziej małe sklepy. A sklepy będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Dokument także ten, który dziś poznaliśmy, pokazuje, ile dodatkowo będzie trzeba zapłacić za tak opakowany produkt. Informacje o wysokości dodatkowej opłaty mają być umieszczane na opakowaniach przez ich producentów. Mailowo zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Pan Radek napisał: panie redaktorze, niedawno przechodziłem przez osiedlowy park i przeraziłem się ilością tak zwanych małpek leżących dosłownie wszędzie. Ławki okupowane przez smutnych panów, jeden z nich podszedł tanecznym krokiem i zwrócił się do mnie, cytuję: poratuj kierowniku złotówką, bo się rozlecę. Gdyby były kaucje, to by było czyściej, a w tym parku leżało, lekko licząc na ziemi, koło 200 zł. Pozdrawia pan Radek z Radomia. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, nie tylko mailowo, także telefonicznie. 2 2 i 7 3. W sprawie tych małpek tak sobie pomyślałem, gdyby ktoś skonstruował taki automat do zbierania małpek. Coś odwróconego jak kosiarka do trawy. Można by zarobić. Chyba mnie poniosło. Za 23 minuty 17. Audycja popołudniowa. Jezu, ja się cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Wszystko. Michał podpowiada: jacy smutni panowie w parku, jacy smutni panowie, tak wesołych to świeczką szukać. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne państwa sygnały w sprawie kaucji, nie tylko, być może także emocji sportowych, bo tych dziś nie zabraknie. Lech Poznań zagra wieczorem kolejny mecz w Lidze Konferencji. Rywalem Kolejorza w ćwierćfinale tych rozgrywek będzie włoska Fiorentina. Spotkanie o taką stawkę przy bułgarskiej jeszcze nie było. Zainteresowanie starciem w europejskich pucharach jest ogromne, a mecz obejrzy komplet blisko 42 tysiące kibiców. No i o szczegółach z bułgarskiej w Poznaniu Mateusz Warianka. Spotkanie z Fiorentiną zostało okrzyknięte w Poznaniu meczem stulecia. Kolejorz jeszcze nigdy nie zaszedł tak daleko w europejskich pucharach. Nie dziwi więc też ogromne zainteresowanie tym starciem. Bilety rozeszły się w ciągu 4 godzin, a gdyby Lech dysponował większym stadionem, to również nie byłoby problemu z zapełnieniem trybun, przyznaje rzecznik prasowy klubu Maciej Henszel. Myślę, że gdyby stadion miał 60-70 tysięcy kibiców, to na pewno byłby wypełniony, bo tak szacujemy, że 4-5 razy pojemność naszego stadionu. To było zainteresowanie. A jeśli chodzi o sportowe wątki, Fiorentina na pewno będzie faworytem tego starcia. Drużyna prowadzona przez Vincenzo Italiano dobrze spisuje się w ostatnich tygodniach w Serie A. Sam szkoleniowiec włoskiej drużyny z umiarkowanym optymizmem podchodzi do tego spotkania. A questo punto io penso che squadre hanno valore. Uważam, że wszystkie drużyny na tym etapie mają swoje atuty. Nasz rywal także. Tym bardziej, że gra u siebie. Lech jest dobrze zorganizowany w defensywie. Do tego szybcy zawodnicy na skrzydłach. Drużyna Lecha będzie czekać na nasze błędy. wtedy, więc musimy grać bardzo uważnie, żeby nie dawać im okazji do częstych wypadów pod naszą bramkę. Viola to drużyna, która ma wiele atutów w ofensywie, ale w defensywie nie jest już tak mocna, zdradza ekspert od Ligi Włoskiej, były reprezentant Polski Piotr Czachowski. Grają do przodu zdecydowanie ofensywnie. Defensywa, środkowi obrońcy, jak i również bramkarz Terracciano przy nacisku, przy wysokim pressingu popełniają błędy. Fiorentina na pewno ma kawał zespołu, ale nie jest drużyną nie do pokonania. I trudno się z tym nie zgodzić. Fiorentina to obecnie 9. drużyna Serie A. W 29 ligowych meczach zdobyła 34 gole, ale straciła ich aż 32. Viola lepszą formę prezentuje w Lidze Konferencji. Na nieszczęście Lecha w poprzednich rundach potrafiła wyeliminować utytułowaną Bragę czy Sivaspor. Lech tak trudnych rywali w fazie pucharowej nie miał. Było Bodoglimt i Djurgården. Na prawdziwy sprawdzian przyjdzie czas więc wieczorem. W zwycięstwo Lecha wierzy były piłkarz tego klubu Piotr Świerczewski. Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Barcelony dodaje, że dużym osłabieniem kolejorza będzie brak Bartosza Salamona. Defensor poznańskiej drużyny został dziś zawieszony na 3 miesiące przez komisję antydopingową w związku z wykryciem w jego organizmie zabronionej substancji. Na przeszkodzie stoi Lecha, drużyna, z którą no, będzie miał już troszeczkę ciężej, tym bardziej, że nie zagra Bartosz Salamon, czyli filar defensywy poznańskiego klubu. Chciałbym, żeby Lech wygrał to spotkanie, ale jak realia mówią, że jednak będzie bardzo trudno. Mecz rozpocznie się o 21:00. Ta informacja o przyłapaniu Salamona okazała się 4 kwietnia. Klub z ulicy Bułgarskiej poprosił UEFA o przebadanie próbki B materiału pobranego od piłkarza, jednak Europejska Federacja nie chciała czekać i zawiesiła polskiego zawodnika. Działacze Lecha zapowiadają odwołanie się od tej decyzji. Oczywiście Salamon nie może grać i trenować przez 3 miesiące, powodem wykrycie w jego organizmie zabronionej substancji. Bartosz Salamon nie zagra w meczu dzisiejszym, ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, w którym Lech podejmie Fiorentinę. Oczywiście relacje z tego wydarzenia na naszej antenie w serwisach i w serwisach sportowych. Za 17 minut, 17. Listy przebojów trójki niezmiennie na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. W sprawie kaucji 2 dwójki i 7 trójek. W roku 91 udało mi się wyjechać pierwszy raz w życiu samemu na zachód. do Niemiec i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu wszystkie butelki popularnych koncernów napojowych podlegały kaucji i nie było innych w sprzedaży. I naprawdę zastanawia mnie, że po 30 latach nadal to jest jakoś trudne, dziwne i nierozwiązywalne. No i wracamy do tego i dziś rzeczywiście oznajmiamy, zastanawiając się i być może także wątpliwość poddając niektóre szczegóły tego rozporządzenia. Kaucja ma wynosić 50 groszy. 2 dwójki i 7 trójek, między innymi na te tematy. Czekamy na sygnał od Państwa. Za 14:17. Czasami myślę, że jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Najlepsze, oczywiście najlepsze życzenia z kartki z kalendarza. Przypomnę, na początku naszego dzisiejszego spotkania składałem najlepsze życzenia. Dziś między innymi imieniny Hermenegildy. Pytałem, czy ktoś zna, czy ktoś pamięta, może wśród znajomych, sąsiadów. Pani Maria, niestety, tylko Hermenegilda Kociubińska. Tak czy inaczej składamy najlepsze życzenia, kto pamięta i wie. Państwa telefony w sprawie kaucji między innymi 2 dwójki i 7 trójek. Mnie nurtuje takie pytanie, czy tylko moim zdaniem ta kaucja 50 groszy jest jakaś śmiesznie niska? Zdaje się, że ona powinna mieć też funkcję motywującą do niewyrzucania właśnie butelek, prawda? Zapraszamy do Trójki. 10 minut pozostało do godziny 17. Dziś też zastanawiamy się, czy młodzi Polacy znają historię własnego kraju. Wnioski, które płyną z opublikowanego dziś badania Edukacja dla Pamięci Instytutu Pamięci Narodowej, właśnie nie są zbyt optymistyczne. No ale co można z tym zrobić? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć dziś eksperci IPN na Kongresie Pamięci Narodowej. Według analizy IPN-u 43% uczniów szkół średnich ma niski poziom wiedzy na temat historii Polski. Taką mocną piątkę to dostałoby 12% Polaków dorosłych i 2% uczniów. Profesor Krzysztof Malicki, współautor badania Edukacja dla Pamięci z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Można nie pamiętać daty czegoś, trudno. Nawet jeżeli to jest ważna data, jak data Chrztu Polski czy Bitwy Warszawskiej. Ale kiedy okazuje się, że tylko 1/4 młodych ludzi wie, po co wybuchło Powstanie Warszawskie, to mamy problem. Bo to nie jest kwestia daty, to jest kwestia zrozumienia pewnego procesu. Często zapominamy, że historia nie jest tylko dla historyków. Wiele uroczystości, w których uczestniczymy, które są ważne, odsłonięcia tablic, odsłonięcia pomników, które są przecież pielęgnowaniem pamięci historycznej, to nie jest często wydarzenie sprofilowane na edukację historyczną dla młodzieży. Prezes IPN-u dr Karol Nawrocki. A już jest efektywne próba zachęcenia dzieci z przedszkola poprzez opowieść o niedźwiedziu Wojtku, opowieść teatralną, która odbywa się w przedszkolach. Lub gry komputerowe. Ulubiona rozrywka młodzieży. Jest fajna, ma fajny klimat jak najbardziej. Jest ciężka, jestem na ostatnim poziomie i nie chcę się już tego robić, ale to skończę. Ogólnie polecam. Mówił młody gracz wydanej przez IPN gry szyfrów. Gry i projekty gamingowe i multimedialne stanowią wysoką pozycję w kwestii pozyskiwania informacji i pozyskiwania wiedzy na temat historii Polski. Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii IPN-u. Młodzież, która skorzystała z projekcji w wirtualnej rzeczywistości oraz z poziomu komputera, po tej projekcji udzieliła poprawnych odpowiedzi na temat wojny polsko-bolszewickiej oraz bohaterów kryptologii polskiej na ponad 90%. Są również filmy i książki sensacyjne oparte na historycznych motywach. Jednak badania mówią same za siebie. To nie jest tak, że zrobimy jeden dobry film i to odpali. To są wyniki fajnie pokazały. Kilkaset filmów się pojawiło, kilkaset muzeów, z 1000 książek. Okej, to wszystko jest, to trzeba profilować, ale to nie odpali, jeżeli ta historia będzie na zasadzie zakuć, zaliczyć. Fajnie jest, żeby się nad nią zastanowić, jakie ona ma znaczenie, bo w takim wypadku historia jest żywa. A to, o taką historię nam chodzi, a nie o zakurzoną na półce. Przecież wszystko, co nas otacza, ma zakorzenie w historii. Jeśli my tej historii nie znamy, to nie zrozumiemy tego, co jest wokół nas. Według profesora Malickiego nie liczy się pamięć pokroju pamięci do dat, a zwyczajne zastanowienie nad tym, jak przeszłość działa na teraźniejszość, bo mówiąc słowami Cycerona, historia jest nauczycielką życia. Dodajmy, że Kongres Pamięci Narodowej odbywa się także dziś, jutro, do soboty na Stadionie Narodowym, o czym przypomina nasz reporter Józef Niewiarowski, a Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Lacking a real